أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ مقصد سورة البقرة بيان الشرور والمشروع، اثبات التوحيد، اثبات الرساله، جهاد في سبيل الله، انفاق في سبيل الله. سورة شرور جو کی تقسیم دے اولی سا آیت نمبر 100 پوری صلاحیت نمبر کے اولا مسئلہ اثبات توحید، دویم ایسا 101 نے 176 یہ اس شخص پر گویا پوری پائی کہ دویم مسئلہ اثبات رسالت، دویم ایسا 177 نے 253 پائی کہ دویم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اور سرورو ایسا 254 ناخر پوری پائی کہ سرورو مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. اول عیسا سل آیتنا قدریو بابو نے کی رسلی بائم شوی، دوی میسا دا آیت نمبر 101 میں شروع دا، او مضمون دا دوی میسی آیت نمبر 97 میں، و دوی میسا کی اثبات دا رسالت دے، او اثبات دا رسالت کی پدفا دا نہ اعتراضو نو منویجو قرآن کریم کلا مسئلہ ثابتی پا دلائلو سرا، او کلے ثابتی پا جوابونو دا اعتراضاتو دا مخالفینو، مخالف چی کم اعتراض کری ان کی مشرکان نداغی جوابونو کی او مسئلہ ثابتی پاگی دا اعتراضونو دا جوابونو مقصد دائی چی کم اعتراض کون کی رئی چی دا جوابو شی، او بل مقصد پدی کدائی دا اعتراض پا جواب کولو کی، مقصد دائی چکم خلق دا اعتراض دو جنا نور خلق چاگی اعتراض پڑے ندے، لیکن اغیو پشک کی دی چرا دا خبرا دا چاچے اعتراض پڑے دا اغیو دو جنا نور خلق پشک کی پیوتی چاو دا خبرا کی دی شیرا سی، نوچی دا اعتراض دیوا بوشی نوچی دا کم خلق کو پزہن کی شک کی پزرک کی شکی نوچی دا اغیو دزن آغا شک بوشی اور حق مسئلے تا لا رکولا ہوشی و غو منی، مقصد اعتراض آغا جواب دائی چی دا آغا کس جواب ہوشی، اور دا آغا اعتراض دو جنا چکم خلق دا حق نروستو کی گی چرا دا آغا منلونا، لکر حق مسئلہ سدا توحید رسالت چی آغا حق نا منلو نروستو کی گی نو راحق تلار کلاوشی و اغمد سلو منی، اعتراض جواب مقصد دائی قدید اکیوم چکم اعتراضو نبی پر رسالت باندی مقصد دائی دا جوابو ندا دے چی دا رسالت منون کی شدی دا سوچ اعتراض کی یا دا دی دا اعتراض دو جنا چاکم خلق پرشک شبہ کی دی چرا دا اعتراض کی دی شی سی دا خبر کی دی شی پی کی نجداغی جوابو شی دا غی رد تسلی میرا اوشی وانا خبر کو غلطا دا دا سے نو حقیقت کی دا غی خبر بلشان دیوا نشبات دے رسالت کی رسالت دے پیغمبر علیہ السلام ثابت ہے پدفت دے نہیں اعتراضنو دا غی جوابنو باندے تردیل سنور اعتراضنا شبات بیان شوی دی یو شبات یو اعتراض آیت نمبر 97 کیو جی منتازہ کرنے منو کتھا پیغمبر نے منگو منے لے ہوتا مزہ کرنے منو چیتا لکھا ما فرشتہ وہی راوڑی تو دا میشہ پشاہ داگے لینا یہود مداری اللہ کے لیے تیسوش نکو چھو ہم دا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام رو مران لے ہم دا فرشتہ دے وہی راوڑی دے عیسیٰ علیہ السلام رو نور پیغمبرہ لہم دے وہی راوڑی لیکن ازمن چی کم جواب دے چی بری صاحب سو جو اعتراض اصد کی کو قرآن دے دا خبر صحیح دا یہ دا اعتراض دا بھی جو ریدر میرے سرنا چلتا لکم ہو اور فرشتہ ہو ہراؤڑی دے ہمیشہ بشر را گلے بخار کوئی کلی روڑی منظر کتا نہ ہو دا بھی جواب چی جی بری سر دا دشمنی دا ہو دا ہو جانا دا بلکہ دا سر دشمنی ہو جانا دا چکه مال قران دا وړه ساسو قران پدې شي تا دې په موږ چې له تخیص تاسو استاد څنګه نو دوای چې وې زمو استاد چې په ما دا قران خدره سر دښمنۍ د قران سره زمو استاد سره نه دوی به تر آیت نمبر 102 کې چې د سليمان عليه السلام سره وایي کې اران کې بولیا د ګورو او پیغمبر نو دغه جواب او ما کفر سليمان ولکن شیاطین نه اعتراض په موږ غوړل شوی دغه پیغمبران ټول مرګري دي او تاسو وایي ته څه سامر کوي خنه دي تاسو موږ ته جواب چې څنګه سليمان عليه السلام باندې کی جواب دي دا څنګه جواب بساو نه چې نه زما مرګري کدا سي کوم دوی نه شته چې سوال وشي درې مې اعتراض اوه ای د مرګ شو دوکي چې دې اوس د کوفر وای الان کې دې اوس د کوفر ته راوړل دا هی جواب فرشتو نه دی راوړل او که جواب بل دوی ما کراوړو وی مزه پارا د فرق واځي کورو چې خلکو د فرق معلوم شي په مین د جادو کې او د معجزو د کرامت کې چې جادو شې دی او معجزو کرامت سری تا ته مو یرا مونږ باندې نه یو خو ته ویژن نه مې را دمون نه مې نه وی تا ویژ منم در منم او چې کوم په صحیح طریقه باندې ته قران سنت ترانه دا چې د شر کلفاس پکې وی نو مشت دی سرورم اعتراض 104 نمبر آیت کیو چرا ترون دخو الفاظو نمانے کے وہ لگا اناوے لو کسے چلنے مہن داگی وہ ذات کرو چیسر کی جواب داگی دا دے چاہو الفاظ مو آئے چی بھائی کی بوئی دے بیدر بگی دے دے شیر کی را انا کی اصل کی درشت دودری مانے ہوئی چاہ دو دے پیغمبر دشان نہ خلاف بیدر بھی ہو دے پیغمبر بگی شیر کی دے شیر کی ہو شبہ کو کیوا نتا سوال اگر فضوائی چی بھائی کی دو شرک یو شبالا خیال راضی بل د پیغمبر بیدبی بوئی کی د پیغمبر بیدبی کول لا ہونا روا دے ہم کفر دے ہم صفا ہوا ہے جی ان دورنا ممتو گو رزر ہم لحاظ ہوکا دا خبر از ممد پانا بیا ہوکا جی کم صفا لگ ہم موجود دے اگر وزن ہوا ہے چلا دا بیدبی لفظ دے یا دا شرک نڈک لفظ دے تا ہوا ہے نمی سبق کی دا مانن سخ من آیت دا بیزم اعتراض پر رسالت مانے بیزم شبا یا بیزم اعتراض پر رسالت مانے چرمان بطا منو لیوی او تو پخبر اخبر دن کی مستربی مستربی یعنی حیران و پریشانی نم یو سوائے سبا مانا خبر اپرید بل سکے بل سوائے نم یو خبر ہو کہ سبا بل سوائے نلوای چې بده خبر عملو کوي دا چې سوال چې نه ویو چې راغ پرې دی اوس بده خبر عمل کوي ورځې په اعتراض اعتراض دا په رسالت باندې چې نو موږ تازه کړو منو چې ته خبر خپل دین کې مستره مستره حیران او پریشان چې نه نن یو سوال او سبب بل سوال نن وی چې بده خبر عمل کوي چې سوال شي نو ویو چې دا پرې دی اوس بده کوي نداغی جواب چوئی تا سی یہودی کونے ما ازر سی یہودی کونے ما چوزا نسخا نمانم زر کہ یہودو نسخا نمانلا حالان کے نسخا دا باہر سیر کیوی یہودو نسخا نمانلا زر کہ پردی سرا ما علیوان دا وزاد مخی کڑے مو چوئی تجمع کر اندرے خوڑا سویلا وش جنس خاری منل زکنا زکا چی بدی سر داغی دا دین آغا منصوم کی در راکل چیر زمان دین ختم شد آغی دانو منل دا دی و جن آغی دا نس خرین کار کو پوش حالان که دا قرآن نمخ کی آغی دا نس خکائلو نس خی منل آ چیر یو حکم بدی لکه یو خبرا مخی یو حکم راشی بیان آغی نمار اللہ بل حکم روی اب حکم ختم شی ریبل پا دیا بل شروع شی دا غی من اللہ خو لیکن دا پیغمبر علیہ السلام درات دو سرا دا قرآن درات دو سرا دا دی شریعت درات دو سرا دا غی دا شریعت ختمی در لاتل پتی تورات ختم شو یہودیت ختم شو عیسائیت ختم شو دا پیغمبر علیہ السلام درات دو نفس نغی درس کے انکار زکو کچھ نمم اس خرم بنو نو جواب دا دی چې وایي چې یو دي خونه مچ نه ځنه مړ جرا حالانکہ رس خبانی ہو سکتی صرف دالا حکم سے کہ چپانی ہو سکتی رس سے لگا عرب یو متن استعمال ہے یو محاورہ ہوئی عرب وہی نسخ قتل بھی خل آثار وہی ہوا رالو دبکو قدموں نے ختم کر سہرا کی ہوا لگی کنا سہرا کے جتوں قدموں نہ اگر چاکو نہ جوشی ہوا راشی اگر قدموں نہ ختم کی دارنگی نسخت شیب و شباب شیب وہی بڑھا والی تھا شباب وہی زوانے تھا بڑھا والے راشی زوانی ختم کی وہ بدن کی نسخرانہ بدن کمزوری سے اول کے زوان طاقت کی یا بڑھا سی طاقت ختم سی دارنگی موسمون کی نسخرانی اس دادے گرمی دا اوشی یہ زندے میں آشے بعد موسم بدلے دو مانے شروع سی یا وجہ سی کل جی میں کل اوڑے تو وہ موسم بولو کی نسخرا دی اوشی وہ نسخ بادی اس کس طرح وہ لگا دی وقت کے سرے نرے جامی اچھی دوڑی مطابق دجیمی کے داری مطابق اچھی نو آدی اس کے نسخرا دی اوشی نو دانے دا جیا دیو جیا نمو دیجی بھئی دی نسخا نمو نمو نمو نمو نسخا کو یو شبی حکم دے نسخ دا یو شبی حکم دے او بدی کی فائدہ دا پا نسخا کی گوڑی یو کو دی اوبر دیو نے سرا چی نسخا دا یو حکم مثال مخی موجودی پیدا آئی بدے بل حکم راشی یو کو بدی کی غد خبر دا دا غد یو علم پا کرا دے چی بدی کی دارلا علم دی شارہ دے چی دارلا علم کامل دے انسان اسم علم کامل نہ دے مکمل نہ دے یعنی دتا دراروان وقت پتہ نہ شچر دے بسکے یا سب کی گی دے سر داوان نواقف دے چکم گوٹ کدے موجود دے واو یو کار کئی دراروان وقت نہ دے انسان علم دے خبر نہ دے چی دراروان وقت کی وجہ سکو لیکن دا اللہ علم کامل لے چی بھئی دا کم حکم چی روز بان پدی باندے خلق عمل کئی حکم کار باندے نو پدی باندے عمل کول پدی وقت کی دی دا پارا آسان دے و فائدہ مند دے بیاد دین بعد بلا ورز یا ہفتہ بعد میاش بعد یہ دا چکم باندے اس دا خلق عمل کئی اللہ دا پتر چیر دری دا پارا اس دا حکم آسان دے عمل کول سرا چلی پتی عمل کی او فائدہ بنا پتی دے دی میاش بعد یا کال بعد دا حکم بدی دل پکا دی پا بل یعنی دلی نباد امان عمل بھئی امان غصیز بھئی حکم با امان شا دی لیکن معمولی تبدیلی با پکیوشی زکا اللہ تا پتہ دا چی دا میاش بعد یا کال بعد پتی کلا تبدیلی پکا دا چی خلق تا پکی نور آساتیا پیدا شی امان کو جی لگا مثال اخوام خر کو بو سفر میں کول پیدل باسولو باندی اوخانو باندی سن را لیکن نن آقا مزل خلق بکی حالانکہ آقا با دمیانش تو مزل ری لیکن بدا غصیص کی نس قرارا وشی اللہ انسان لا یو سوچ ورک او ترقیو کا انسان جار جوڑ شو گاڑی جوڑ شو آقا مزلونا چی دمیانس تو اگر دا بگیت دا گینٹو شو خواب خلق مثال حج امید اتل پیدو اس پر میاں سے بیتے رہو جی اسی طرح پیدو میاں سے تقریبا اس پر میاں سے بیتے رہو جی انتا عمری لب اکثر پر گلال خلق اور بیا بہنس تب پر کے بعد دیشن لیکن انہا نارا سی صاحب میں لکھا لگ لاشی دہا جو از اللہ اس دار سے کم دہا جو دہا شروع دی لکھا دل حجی خلق پدیو جو گلال شی دہا چکم یورزی دی اگر دو دلی دل سرور چکم یورزی دل نو جل حجی نو شروع شی تر دو رسمی یا دیا رسمی آج جو دی دیری کی ہوا پس ناش یا نسو دی دیری کی یا دو نسو دی بازی خلی کرن بازی خلق دی دیر امور بسی ورزو مثال بیشی اگر دہا جو دل نزدی لارشی اگر نہمی نا دہا جو دل شروع کی کی بکا دہا جو آج کم احکام دی دی یورز دی ممخ کلال چی جہر اور دی دیری چی اگر آج سا احکام پورشی اور بس راجی یعنی اختم تیرنے کی کوشی نو آگا دا میاش تو مزلی آگا دا گیٹو حساب نا دا رد حساب نا لانے وګرځنه وای چې نزا هغه زدا اوسنۍ دغه نه منم ترنګي د سره نه زه ما زوري صاحب زرا په خوانو په اصول باندې مزل کوم بیا ګرځې ته بیا څو مزل دې کوي چې سره نه سره مې لګې دې وځه نه وایي زه نه نو ور الله د پتو چې وی هغه وه کی هغه سي هغه خلق د اسانتیا و ده پوجو اوس کا اور سره پیغمبر اسلام وی دې شرع دې خلق دې چې وی جازونه به جوړی کیو دا کوئی او گاڑی بھئیو نو دخل کل اخو نبی علیہ السلام چکل محراج تلال او قدر جدر جہنم خبر اوکڑی نو خل کو باری مانی سونا خنداغانیو کہ پیغمبر علیہ السلام کسی تمکی مشتکانو او چرا دائی ویلے ہوچی بھئی جازو نو بھئی اوز پانی بھائی روزی او برا دونم خنداغو او دو اکسرا پیوشیس کی اگر در دیدی راوصل اللہ دقت جی بھئی کم چیز کم وقت پارا سمرا وقت پارا فائدہ من دے خل کل اغه سی بیا په بل حکم سره بدیدل الله تبارک و تعالی دا الله علم کامل دی دا الله علم مکمل دی الله تبارک و تعالی چې کوم شی کوم وخت کې فائدہ مند دی خلکو انسانانو نه نو په نس خلک کې یو فائدہ ګټه دی چې دا الله علم دا غیر کمال په تو لګی چې دا الله علم مکمل دی د هر شی په اړه کې ته انسان علم ناقص دی کامل نه بل په دې کې دی د بنس خدی پای کې د یو حکم انتها معلوم شي چې دا حکم تر دی وو د مکه له حکم د دې حکم دی باندې عمل کول تر دی وخت وو او د دې نسخې سره د یو حکم د انتها او د ابتدا پته لګي چې دا تر دی وخت دا حکم او دا بل حکم د دې وخت نه شروع شي انسان تر دې بدل لګي چې را لیکن نسخه دا وکړي د یو کوم انتها او ابتدا او خچر دا انتها شو نه دی او دا دی بل ابتدا شو او دې په فائدہ دی او دا یو علم دی کولیا ساتي ځان نه یو علم دی د قران امام قرطبی دې آیت دلان دی رحم الله دې آیت دلان دی واقع ذکر کړي او رضی رضی الله او ضرور روان دی پرارا مرګری سره دی په جمعه ته دا یو سره لګیاو په جمعه کې سوالو نصیحت وکړو علی رضی اللہ عنہ دا پوسو کو مرگر نچی دا سوک دے دا سوئی ویلکی دا فرانکی دا اوشرے دے خلق و تواز و نصیت کی وی خان نو علی رضی اللہ عنہ دا چی نا دا وی وی دا خلق و مانیزان پی جندل گواری چیزا فرانکی ما او دا فرانکا باید خلق کی باید خبر بچین دا مقصد دا نی چیل خلق باگا و مسئلہ بانی ذان پوئے کی بلکہ دارا مقصد بخل کو ذان پی جندلی بل دارا کہے گا نا تاریخ کونی مقصدی چرا خلق بیو پی جنی چرا بازی خلق کہے گا سے نو بے اوکس چر روش بھی کس تاوازو کہے دا چکم وعائز دے دا وازو نسیت چکے اے چر روح روبے دا پوچھے دے داو وی اتعرف الناس من الناس من المنصوب تناسخ منصوب پی دینے تناسخ بھی گئے چناسخ سدھا ہوئی ناسخ سدھا ہوئی منصوب سدھا ہوئی وہی نجی اگر جمعات دیوی سے ضرور سے جمعات نہ ہوئی تل آواز و نصیحت کی تا قرآن بیان ہے کہ ناس دا بیان کول آواز و نصیحت کول خلق کئی دا قرآن نا دزان دا قصور کسی نا کئی کنا زمان کو معاشرہ کیوں مجیبت آئے بس درو وہ کسی کوا خبر کوا بدا آواز و نصیحت ہے کوشی ایرہ بھئی خدرو وہ کسی کو باہر خلق تا نصیحت کو مجھے در خدرو وہ کسو مانے سوک نصیحت کی نا بھئی جو قرآن نا با نصیحت کے خلق تا قرآن کی واضح ہوگا قرآن نا تو آئے جو بھئی قرآن کی دا اللہ سو احکام دی پخوانو واقعات دی بکے کوشی ضرور وہ کسو باندھے ہوا جو نصیحت نہیں کی گیا چکر ضرور وہ کسی جوڑے پلان کی دیتا خلق لا دسی روچ ہوا جو دا وہ ضرور وہ کسی ہو نہیں کنا شریف کو بدے دا دیو کو دردی دے ضرور وہ کسو ہو نہیں رہا سی درے پوچھے نو اصلے دے جمعان دے ویشت پرے خبرا چب دنس کے علم نے نو خبر زکتا زان لئی ہو باقاعدہ علم دے دنس کے اور قرآن پر یہ آیت کی ذکر کر دا سپر دا ټول شي ناسخ منجو یو دې ناسخ نسخه مطلب یو مصدر یو ته کېره چې کوم مقصدی ته کېره یو دې ناسخ ناسخ معنا هغه حکم چې هغه منسوخ کول کوي او منسوخ هغه حکم ته وایي چې هغه ختم شي. منسوخ هغه مخکې حکم چې هغه کوم معنی نوی حکم راشي. منسوخ چې کوم زور پاتې شي او ناسخ هغه حکم ته وایي چې کوم هغه نوی حکم راشي. الفاظ زیاده او الفاظ زغیر استعمال وکړو استاد ته پدې چې وایي ناسخ څه ته وایي او منسوخ څه ته وایي. ناسخ چې کوم هغه نوی حکم وي هغه ته ناسخ وایي. معنا هغه مخکې حکم ختمون کې او منسوخ هغه چې مخکې نه حکم چې حکم زور پاتې شي ختم شي منسوخ شي. وشي قرآن کریم کې دا لفظ نسخہ په دوه مانو باندې قرآن ذکر کړی دی. قرآن دوه ذکر کړی دی. وشي په نسخہ په معنا لغوي معنا په اعتبار باندې ما مخکې ویلي دي په عربی کې دې لفظ په دوه اعتبار سمانه یو معنا په اعتبار د لغتی لغت هغه لفظ هغه معنا چې کوم غرمه کې دی غرمه دي ګرنی هغه بنیادی معنا دی او لفظ خبره یا ساتي چې کوم دا هغه لفظ اصل معنا دی ورغوي او یو د لفظ اصطلاحي معنا یعنی په عام بولچال کې داغه استعمال څنګه دی دا د عربی کمال دی. دا ګوره کمال په نورو ژبو کې نشته. دغه لابي سرول مثال در کوم دی چې لغوي معنا څه ته اصطلاحي څه وي. درې اسان مثال لکه لفظ د صلات ته موږ صلات چې لفظ څو کوی موږ زین کې څه راشي موږ حالانکه دا دی اصطلاحي معنا دا عام بول چال کې په معاشره کې صلات ویل کې موږ څه حالانکه د صلات خپل معنا لغوي معنا چورته وي لغت پوښي ګرامټیکل چې کوم داغه اصل معنا دا د صلات معنا دعا دا صلات څه ته وایي دعا دا. دارنګه لفظ د زکات دی زکات چې موږ نو څو کوو زکات د موږ سره راځو کلو چې سره د مال څه مرسته مو روپي ورته نسی دا کنه. لیکن زکات اصل دا اصطلاحي معنا ده د زکات د مال څه مرسته مو روپي ورته وای. لیکن زکات اصل کې ویل کی پاکوالی دا زکات موږ سره ورکو چې مال پاک شي مقصد دا یې کنه. دا رنګ لفظ د صوم دی. صوم صوم څه ته وایي روزي ته چې څوک صوم لفظ یاد کی سیام زمو زین کی روزه راشي. حالانکه د صوم خپل معنا بندیدل یا بندول یا بندیدل نو صوم سیام ته روزي ته صوم څه کوي چې دې انسان د خوراک نه دارنګي ضرورو چې زون نه ملي شي څه دې کنه. نو دا څنګه دې قران کې دا دی او لفظ عربی کې ولګي دا دی او لفظ یو لغوي معنا یو اصطلاحي معنا. نو د نسخ دا نشان دی لفظ د نسخ چې دا نو دې یو لغوي معنا دا لغت کې نسخ ویل کیږي لیکلو ته دا دوه معنا یو موږ ته کوو خام چلته نو نسخ ویل کیږي په لغت کې لیکلو ته قران دا معنا کړی سورۃ الجاثیہ سپرگشم از پیلشم از بارے خیرے سورت تے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 29 کے راجی نسخ کا بمانا دیری کرو ٹھیک ہے. اوزاریں گے نسخ کا بمانا دو لگے کولو ازالہ ترک لگے کول پر خودل نسخ کا بمانا دو لگے کولو دو پر خودو او دام قرآن ذکر کرے دے سورة الحج آیت نمبر 52 دو پندر سم صحیح ہے. نو لغت کی اس نسخہ میں لکھی ہی لکلو تا او داریں گے ازالے تا یعنی گرے کول. او نسخہ پا اصطلاح کی ویلکی کی دیو حکم پزے بل حکم راوڑی سیشے یو حکم پزے باندھے بل حکم راوڑل یعنی یو حکم موجود دے داغی دا پاسا بل حکم لاگو کول ریم پر ازمان پوچھے پر اصطلاح کے نس خوی لکی یو حکم روان دے خلق باغی عمل کئی اور باغی باندھے بل حکم لاگو کول چی داغا حکم مخینے بری خلق او پدینے بھی باندھے عمل شروع چھے دیتا ہوئی نسخہ پر اصطلاح کی کوشی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تفسیر جلالین کی چاری کرے نور کم کی داروں نے نکلی دی کوئی خالم دے بازینوں کی دے کمزوری نے راضی دی ورنہ بہترین عالم دے خاص کتابوں نے نکلی دی تفسیر جلالین دا مشہور تفسیر دے نیم اگلی کرے نیم دا استاد دی کرے دے او اکثر پدی مدرسوں کی پڑھاوی گی ہوں تفسیر جلالین یہ اجیر کی تفسیر دے بہرحال کمزور خبر ان پکشتے رہے ہو صحیح خبر ان پکشتے رہے ہو بہرحال رضان لے ہو اور بحث دے تفسیر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اگوی دو یہ دا آیت دا قتال دا ہوگی نا آیت سیف ہوتوئی یعنی یہ دا جہاد دا آیت دا ہوگی نا آیت سیف سیف دہی تلوار دا یعنی چکم دا قتال آیتوں نے دی قرآن کی چکل دار اللہ لڑوئی ویداغی دا ہوگی نا علماء تقریباً پینزہ سو آیتوں نا اگر منسوخ کرن یعنی باغی باندی عمل وی منسوخ شا کوئی شو ذکر قرآن کریم کے ہو دین خبری دی تبلیغ دی کنا دا بیان دا رسولو ہر دے کہ خدا نے چی تطور روالا و سر وخا نجی را نو دو یو آیت سیف دا قتال دا آیت دو جنا پینجو سو آیتو نا متقدمین علماء مخیلی چی کم دی اگی پینجو سو آیتو نا منسوخ رل چیر پتی باندی عمل منسوخ شا بوشی ندا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دیر او لگی دا تو کوششو کو زکا احکام چی کم دی احکام وہ یہاں ساتھ یو دی اصول یو دی احکام اصول چی کم دا توحید مسئلہ دا رسالت چا زمان دیکھ بازان کوئی خان بعضی اصولی مسائل دی توحید چا رسالت چا پیغمبری مطلب قرآن قیامت دا خبر تقدیر دا اصولی مسئلی دی پدی کے نسخہ نہیں خان پدی کے تبدیلی راضی دا یو مسئلہ دا پدی کے رو رد و بدل کی گیا صحیح دا یو دی احکام مسائل نو مسائل ہو کی نسخہ بھی خام خام دیکھوال کوئی احکام حکمونا پوشی تکمون شو مثال یا زکاة شو یا دارنگی نو چکم احکام دی نو با احکامو کی نس خشتہ دے نس خیئی خو لیکن علماء وی لکہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دانے گی نور علماء اگی وی چپو یو حکم دے نس خینا بچی یعنی باغی باندی عملو شی تے نس خینا بچ کی او داغی تاویل دا سرو کی چپ باغی باندی خلق عملو کی نو ادا داغا نس خینا بہتر رہے نو با دیکھ بولو کوئی نہیں تو کوشش کو مچے سوڑے آسان ہوئے بنو بہتر ہے نا علماء ہوئی لکہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اوئی وہی جو جو احکام چکم دی حکمنا دارلا نو یہ حکم کد نسخے نہ بچی وی دا د نسخے نہ بہتر دے چا کد نسخے نہ بچی و باغی عمل ہوشی تک چا عمل پیچھو مطلب کو عمل کے براشی نو بہتر ہے رکھنا دارلا یہ حکم دے کاغذ مستحب پہ درجہ کی وہ نہیں مستحب سے تو نہیں کہو دے کہ سوام دے کہو دے تو گناہ نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ یو کو دو فرض حکم ہی کرنے یو حکم اخو بخا مخا کے یعنی کہ یو حکم دو مستحب پہ درجہ کی وہ نہیں دو مباح وہ لیکن چپ عمل کرا شنو بہتر ہے نا کوئی جو نغوی جی حکم دو نس کے نبر شیو باغی عملو شیدا بہتر ہے ادھے وہ جنالوں پر یہ بیند سوائیتو نو کی خواری اکڑا اکڑا کوشش ہوگا سونا جدا ہوا اس کے در 480 آیتو نا اگر داری تعویلو کا چنا دا منسوخ ندی او اگر معمول بیہا ہوگا معمول بیہا مانا یعنی باغی باندی داری اگر تعویل را سے ہوگا چی باغی باندی عملو شا چنا دا دلی مطلب دا سندے بلکہ دے مطلب دا دے اور کوئی ننو پاگی باندی اب بھی سوا ہے جنو اللہ ذکر کری یا نہ ذکر کری بہرحال قرآن کی دی پاگی باندی عمل هغه یعنی د عمل لایق یو ګرځول چې باغی عمل وشه چې لایقونه دا هغه نه پاتې شو پوه شو بل دی کې د الله حکمت بیا نن نه تقریبا دو نیم سوا تقریبا پوه شو دو نیم سوا کال مخکې امام شاه الله رحمت الله علیه چوفات شوی دی دا هغه په خپل ژوند کې ریشن و آیتون کی خواری اوپر کوشش ہو کر پیدر نس آیتون باندی او اگر اگر قرآن دا پر پیدر نس آیتون شن آیتون کی پیدر نس آیتون اگر پو معمول بیا اگر زول ان دا عمل لائن چی اگر زول دا گیا اگر توجیح و بیان ادا سے اگر تعمیر بکیو کر چنا دا منسوخ نہیں دی بلکہ دا ان دا منسوخ شے ہوئی نہیں دی بلکہ دا دا عمل لائن دی او باغې باندې عمل کېدل اېر دا کې هغه د عمل لایق وګرځول چې دا منسوخ نه دي بیا پینځه ایتونه د استاد محترم استاد شه قران رحم الله به داغي استاد مولانا شهري هم دای دنیا والی والا هغه بیا په دې کې خواجه وکړه او دا پینځه ایتونه هغه چې کوم امیر پادشي هغه معمول بیا وګرځول اگر بیزا ہے تو ناگا با انشاءاللہ من ورسرا بیا ہوا یوں چیزا اگر بیزا ہے تو نکی چکم کم آئے تو ندی چاہو بیا مولانا حسید رہی ہم اتبا رہے اگر معمول بیا کر ضروری یعنی اگر توجی اور لگا سے کڑے ہو تعویل بکیوں کے چبینا دا منسوخ شبی ندی اور آئی وقت یوں بیا بیان کو چبینا خلق کو منسوخ کری دا سبا جینا دا بیزا ہے تو نا تاکہ نا بتاؤ سبیا اندازہ ہو شی جیرا دا چې کوم د دې نه علاوه چا څو بچن مې اېتنو نو کوم نو که سیمن زوښیو او باندې باندې بیا عمل څنګه شوي نه دې بيدو اېتنو بیا تاسو څنګه زوښی چا کوم زمون د استاد محترم استاد علي بیا داري توجیه کړې دی او ولې باندې کړه چې خپل خدا ولې منسوخ کړی مخکي او دا نه دې داري باندې اوس پسند عمل کی کوم اتابي لسنګ کړو دا مې وجه به شاله مونږ بیان کړو کوم اگه نیو آئے تقریبا دی صورت کیوں لے صورت البقرہ کی بقرہ کم دے بیا صورت النساء کی راضی پوچھے کم زمان دے کیوں صورت دیا خبار حالا پیدا آئے تو رمائش آنا مو بہت صورت دیا ہوئے مانند سخ میں آئے دن آئے ترجمہ دا خیال ہوتے خوش مانند سخ میں آئے دن آغا چی منسوخ کو بنگا نسخ دے دے کی دا مانند سخ کی اصطلاحی معنا مراد دې دی ښا اصطلاحی کوم معنا سوکړه چې یو حکم په دې بل حکم راوړل ٹھیک شو معنا څخه من آیت دین هغه چې منسوخ کوم هغه من آیت دین یو حکم آیت نه مراد یو حکم دی ٹھیک شو هغه چې منسوخ کوم هغه من آیت دین یو حکم او نن شه ها نن شه کی هغه لغوی معنا ده ښا ٹھیک شو لوی مارا من یو شوکرا ترک پر خودل ازالا لری کول دسو تو حج آیت امر باون ما وقتی وی ما ننسخ آغا چی منسوخ کو منگا من آیت یو حکم او ننسیها یا پریدو منسوخ کول داغی مانی دخیال کو دی دینو چیہا کہ امون بو دو معنی کو او خیال کوئی دوانو دا ما ننسخ آغا چی منسوخ کو منگا من آیت یو حکم او ننسخا یا پریدو داغی منسوخ کول این اللہ و اینی منسوخ کو ٹھیک شو انو اللہ دا زمان اختیار دا سولی گئی آغا چی منسوخ کو منگا یو حکم او ننسخا یا پریدو منسوخ کول داغی تو اللہ کا زمان اختیار ہے دیکھا یہ حکم با اللہ یا منسوخ کئی او یا بین منسوخ کئی تا اللہ خواہ خدا کنا اللہ وی یا منسوخ کوما یا این منسوخ کوما پریدہ میرے سا یا منسوخ کوما نا تکشو نمانا آگا چی منسوخ کوما گا من آیت ان یہ حکم او ننسیحا یا پریدو داری منسوخ کول اللہ وی نی منسوخ کوما نو دا زما اختیار دی الله وی یو معنا یا معنا نسخ هغه چې منسوخ کومه بل آیت یا حکم او ننسها بل معنا یا رستو کو داغی منسوخ کول اول مانا منسوخ را پری خودل نیلاوی نی منسوخ کو او جو دیو مانا کی او نون سیحا یا رستو کو داغی منسوخ کول یعنی اللہ منسوخ کئی خام خام خو لیکن داغی منسوخ کول او سی پری دی رستوی کی نیاش پس دکا اللہ دبت ویچی بھئی نیاش پس دا حکم منسوخ کول بکار دی کال پس دکا ما وقتی وزار دو گنا الله د دې الله علم کامل له ګرانوار وخت نه خبر دی چې دا حکم میاش پورې کافی دی میاش بعد دا حکم بدلول پکار دی دغه یا کال بعد دا منسوخ کول پکار دی دا زوړ حکم او دې په دې نه حکم پکار دی الله ته هم پته ده انسان هم نه خبر د خپل ځان نه د خبر نه رسو کول مطلب دا دی الله وی جوړ شي نه منسوخ کو هفته بعد یا میاش بعد یا کال بعد دا حکم منسوخ کو الله وی دا زما اختیار دی مانن سپه آیت هغه چې منسوخ کومه یو حکم او رنچا یا رستو کو دایي منسوخ کول دا زما اختیار دی یلی میاش بعد منسوخ کوم الله وی دا ناصر په چا روښه په دې کړ دا کدی باندې وته مثال پیش کړ دې رستو کول باندې چا منسوخ کوم یو حکم یا رستو کو دایي منسوخ کول الله دا زما اختیار دی ری مثال د قبله بدلیدل د نبی علیہ السلام چې کله مدینه ته راغله اور نبی علیہ السلام تے نبی اللہ حکم کو جیتا بیت المقدس تا مکہ ٹھیک شو نو بیت اللہ تا حکم چی کم مکہ یو لگا نبی علیہ السلام کو تقریبا سکار نی موس کرے بیت اللہ تا لائے نا مکہ کی دکا تقریبا پیو رسم کال باندی موس فرشے رے مکہ کی اخیری کال اخیر اجب فرشے و دو رسم کال نبی علیہ السلام اندر دیر کرے دے یا پو دیا رسم کال باندی دا مکہ نا راوتے دے ہجرت دکڑے نو کال نی موس کرے دے بیت اللہ تا صحیح ده نو چې کله نبی السلام مدینه ته لاړ نبی السلام د حکم شو چې بیت المقدس ته مخه قبله هغه شو نبی السلام دو سلام هغه ته مخه خو لیکن نبی السلام بیا دې صورت کې راځي چې دې مسی باندې شروع چې کور شو فاده رایت نه دي اعتراض چې کوم په دې باندې دی اته اشاره او ځواب دی وکړو نبی السلام دو سلام بار بار وي برکت او بدی دلار وګړو اوس به کوم راشي واپس ته الله د زور ویلو چې زړه بچتا ته کوم کوم واپس بیت الله ته داوړې دو خدا او د محبت نه وځه نه چې رسول راو کوم کې نه دي نو دا دی کې بیت الله قبله منسوخ شو او بیت المقدس ته مخ شو نو دا الله د بعد اوس نبی رسول الله کو په دې سوچ کې چې الله ویلې چې بچتا ته زړه کوم کوم بیت الله ته داوړې دو خو لیکن پیغمبر اسلام ته خدا پته نه وکنا چې د پتی کې د الله سره حکمت ده ځکه د عالم الغیب خدای نه ور دي کې دا یو خبر ورو وتا چې هر څومره لوی انسان وي پیغمبر وږي نه وي نو هغه د دې نه نه خبر ده نس کې د فائدې نه یعنی هغه د دې علم نه چې دا حکم دا زور حکم تر کومې پورې دی دا نه وي حکم چې الله راضيږي دا به تر کومې یا نو حکم بالا راضی کی دا زور کم ختمه پیغمبر ته غری علم نه کنا نو دی کی د علم غیب علم ته اشاره چې وی عالم غیب الله دې پیغمبر نه ده دا یو فائدہ به کیلو وتا نو پیغمبر اسلام په دې سوچ کې چې روز به کوم راشي الله وو چې بیت الله بیت الله ته مخواړه بیت الله په پای کې شمار رسول اسمیاش ته تیر شي نو دا شمار رسول اسمیاش چې الله دا بیت الله دا حکم رسو کړ ایلی ایک دمی واپس حکم راونا نیتو زر آگا زر کیوں تقریبا شپارو سون اسمیان شدی رش پی کہ پیغمبر تعالیٰ ویزی پا دزر حکم حکم آن کہ تو بیت اللہ تا واپس مخوانا وز اللہ دا پتا واجی ویدہ پیغمبر اسلام بیت المقدس سمخ کول وشی دا سومیان شد پارا آواز بیت اللہ تا حکم منسوخ کیدل وشی او بیا سپاره سوال اس میاں شباد دوباره حکم کول پیغمبر تا چلد مانزر پا دوران کی حکم اتکڑے دے ہو نبی علیہ السلام پا مانزر کی راگر دیدے رہے بیت اللہ تا مسیح کم دیدے ہیں جسو اتنی مدینے دے دیدے رہے کوشی نوزدہ دے کی دا یو حکم منسوخ کی دل یو طرف تا قبلہ او بد تا مخرانا ول اللہ تا بد تا وچنے دے کی زمان سے حکمت دے دیکھو نو کوئی نوزدہ حکم رستو کول چې بیا په تعالی او چې بیت المقدس سم غواړه او الله دې چې ودا د زړو کبو کم چې ته واپس مخ راوړې لیکن الله دا حکم روستو کو روستو کو شپاره زوره سمیاستو کوې او الله ته دې حکمت مانو کړ به نمبر ته ونو مانو نو دا مطلب هغه چې منسوخ مونږ یو حکم یا روستو کو دا یې منسوخ کول چې اوس یې منسوخ کو میاش بعد یا کال بعد یې منسوخ کو ما اوس الله دا وخت راځي چې دې کې بس فائدې میاش بعد یا کال بعد الله دې ازمای اختیار دې وجه نأتي بخير منها خیال کوي دا نأتي د بیمانه څخ مخ یمانه څخ سره کېدلې ښا غوي دا اونو چې دا کوم جمله ده دې ته وایي کلمه د تحسین د خایس اوسو کې اغني مثال لا سي وي اوسو کې موږ وایو کنه هلته یو مثال یو ملمره چې څنګه چې مې راوړې سړي لوي ملمره وچې خوري دې لنچا یې مې راوړل دا مې پکې شي وای تا اره که سره شته درشه دې دګم اسه ډوړې موړې دې په وړلې ډوړې خوري دې نو موړې شي شي ودا سب کیا راځو کلام هغه خیش په برابر نه هغه خبرې الخوان دې برابر نه قران اصل کې دا چل قران کې اصل کې قران مونږ دراسې شته حضور دا اورون چې ها دا قسم چې په ډوړې سره موړې سره وي نو دا غ جمله ده دا اونون چه ها ونا جمله سر کیمانا سخ من آیت نأتی بخیر منها او مزدها دا سرا ریمان بوئی دا اونون چه دا خوند پارا پاکی زیر سوئے چلاوی یو حکم منزوکوم یا این منزوکوم دا جمله سر گلا سرا پوشی نزد کمانگوی چه دا نأتی دمانا سخ سرگی دلے خیال کوئی مانی دا آغا چه منسوخ یو حکم نو نقتی بخیر منها نو راتلو کو منگا بخیر خیر نمراد آسان اسحل مانا کئی نقتی بی اسحل منها راتلو کو منگا پا آسان سر داغینا پا عمل کی یعنی اللہو یو حکم چه جو منسوخ کما لگا یو حکم چه کم منسوخ چه داغی بده کم نو یو حکم راش نو لاوی دا مخکینی نا و دی نوی حکم باندی عمل آسانی تذیر تذیر مثال پیشکو بیو پر پوش آغا چی منسوخ منگا یو حکم نقتی بی خیر منها راتلو کو منگا پا آسان سر داگینا دا مخکینی نا مدب راتلو کو منگا پا آسان سر داگینا پا عمل کی اس کتر دا خیر مانا لفظی مانا داگی که خپل مانا نموگر مانا غلطی گی اس کتر مانا که اچ منسوخ کومنګ یو حکم راتو کومنګ په غورا په بهتر سره دا غینا یی مخکینی نه بهتر حکم نو دا الله مخکې حکم بهتر نو چې دا بل حکم به راوړ ونا اعتراض راځي کنه دا الله په هر حکم بهتر دی کاغه مخکې او کاغه روسته دی رمانا غلطی نه نه راتو کومنګ په آسان سره دا غینا یی دا الله مخکې حکم نه دا به حکم آسانی اگر دې په مثال درکم وګورئ د شروع د الفاظ وګورئ سبق په خپل منو پرې ضرور څنګه دا وګورئ شروع د الفاظ وګورئ لسمه سی پارا آیت نمبر 65 ویدش پیتر قرآن دې د مثال د ذکر کړې مو دې آیت نمبر 65 ویدش پیتر يا ايها النبي او پیغمبر اسلام حبيب المؤمنين على القتال تیز کومو میان په جنگ باندې ايه کوم ان کو عيشون صابرون چې دې وي تاسونا عيشون صابرون شر کا ځان پلاک يا دربو مي اته او غالي کی کی با و دو سو باندې يو کوم مقابله د سو کیش يو يو يو کوم لگا چې شر کا ځان نو مقابل 200 کا ځان دي يو کوم مقابل شر کرانه شروع کی نه درس وکي نه درس وکي تشل کسان چې مقابل 200 دي مقابل کې یو کس مقابل کې لس راځي ٹھیک شو مطلب دا دی چې په میدان جهاد تشل کسان د مسلمانانو وتل او مقابل 200 دي نو دا یو بلاله سوچ نه ښه مخاله دي نه شان اړه تختی بنه پر او تختی ده نو منافق دې دانګي بېمانه دي وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَوْ كَجَلْوِي سَاجُنَا مِئَةٌ سَلْكَ سَانْكَ لَكَ یغریب الفن غالب دی و بزر باندی رسول دا زر مقابلہ مانا یو پلا سال غالب دی دا بزر باندی دا آگسانو جی کافران دی دیو جبان جگین دی قوم و یو قوم لائد کونچ نکوی آل آن خفف اللہ دا مخیو کمو مخیو کم داو چیو با دشن لسو رخا مخا و میدان کی جنگی چیز لسو نے زیاد کافران مکر زیاد سوام دے تیشو آل آن خفف اللہ انکم اس سبق کا اللہ تعالیٰ سنداؤکم وعالما او بے واللہ انفی کم ضعفا یقینا چیدا سکی بھئی کمزوری ضعفا یو دے ضعف دے ضعف دے پاس چی پیخشی ضعف ضعف دے بدن کمزوری انسان بدن کمزوری شی اڈو کی کمزوری شی یو دے ضعف ضعف ہوئی ایمانی کمزوری یہ اللہ دے پتا وچی بات کی خلق با ایمان دے صحابہ ہونتے کو نہیں کرن دے منتنوں ہونتے نو اللہ حکم کی کم گچ پکوا لے رہا ہوس آسان دے رہا ہوس نا مانا پڑ کنا چرا تب حکم گا پاسان سر داگے نا پامل کی منگا تمانا ہوں بلا سے نو دمک کنا اللہ حکم آسان کر اول یو پنسو نو آسان حکم سشے دے فا ایا کم ان کم پس کجری بھی سان دونا می ادن صابر ادن سل کسان کلک غالی کی وقت دو سو باندی نو یو کو مقابلے دسو کشے دو کسان نو یو کو مقابلہ دے لسو کی اگا مخ کی گرانو داغین آسان یو کو مقابلہ دے دو کی اور کوئی وہ مخ کی آسان شکنا او شواب امان عمر دے اگر او شواب امان عمر دے لیکن یو کو مقابلہ دے دو کی شو وہی کو من کو او بجربی ساسونا الفن الفن زر کسان بلک یغلیبو الفین من بیت اللہ غالگی و قدوم زرمان و قمد اللہ سلام و اللہ و ماہو صحابی نظر تا چلو گئی یعنی اگر مخیر حکم داغی پسیر چکم دوی حکم اللہ رولی کی داغی نپاس نوالا کی اگر و صحابی او شان تھی لیکن او داغی نپیامل مسانی قسم چې ما بیرا نیسان رو ویسر یو پا مقابلہ دل سکی گرانا وا بزایر جبور گرانا دا کنا یو دل سر جنگی دل پیوزل کی لیکن داگین آسان پیو پا مقابلہ دل دوکی او اجل مغم چا عمر دے نمخ کی چکم حکم بھی دائی پدے چکم نمی حکم راشی نو پاگی باندی دا نمخ کی نامن آسانی یا حکم اللہ آسان کی نمخ کینا او دارن کی اجر و صحاب کی امال شانتی وشی مانان سخ میرا آیتن آغا چی منسوخ کم اگر حکم نو نکتی بخیر منہا نو راتو کم اگر پاسان سر داغین پا عمل کی عمل کی داغین آغا حکم اصال دی دامخ کی نینا او مثلها او پا مانا دواو دیخا و مثلها او پشان داغی پا اجر کی سمچی مو میرے یعنی اجر و صحاب کی آغا نوے حکم داغا مخکینی پشانتی اس اخبار اللہ مانگو ہے یعنی ثواب یوم کو عمری لیکن دمخکینا آسانی اگر حکم باغی باندی عمل آسانی اور کوشی راتو کمون کا پاسان سر داغینا داغا مخکینی حکم نا پا عمل کی او پشان داغی پا اجر کی داغینا بھی عمل کول آسانی او ثواب یوم کو عمری علم تعلم اتنے کو ہے او دا زمان دلیل لکھا پا مانا سخ باندی دا دلیل لے دا پسی دا جملہ خیر رکھے چلا رکم حکم جزا منسوخ کما نوانی علم تعلم اتنے کو ہے چلن اللہ علا کل شہن قدیم چلی شک اللہ پریس باندے قدرت والا دے نو اللہ قادر دے پدی پدی خبر ازمان پدی چلا پدی قادر دے کئی حکم منسوخ کئی کنی منسوخ کئی دا اللہ پا خیر دالا نے سب گفوز کو رہی ادا زمان کو مانا دلیل لے خواہ چلا یہ حکم منسوخ کو مو کنی منسوخ کو یا یہ حکم منسوخ کو مو کداغی منسوخ والے رسو کو ما میاش بعد کال بعد منسوخ کو اگر قبلے والا جسم تے لکھا پوچھے علم تعلم آئے تنے پویا بے شک اللہ پر اس بانے قدرت والا دے تو پسی مانا زمان دمانی دلیل لے خواہ چلا یہ منسوخ کو مو کنی منسوخ کو یا رسو کو ما ولی علم تعلم آیت نئے کو ہے ان اللہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات والارض خاص اللہ نے دے اختیار داس مول و دزم کی رک دار اختیار دے کنا کم سوکھ گئی اور کنے میں سوکھ گئی کوئی شک مطلب علم تعلم آیت نے پایا کہ مشا کالا اولا دے اختیار داس انداس مانور نکھے وما لکم او نشے تاس نمین دلائے بید اللہ نمین دنی ولین سو دوس ولا نشے نسو کین دا دی چی بیم دا اللہ نخلاص کی خوشی دا اللہ نے دیگیا سو نشے خلاص ہوئے کتے دا اللہ حکم نمانی وما لکم او نشے تاس نمین دلائے بید اللہ نسو دوس ولا نشے نسو کین دا دی مانا سخمین آیتیں آج منصوب کم گئے حکم او نشیا یا پرید داوی منصوب کول ندا زمان اختیار دے اللہ وی یا مانا سخمین آیتیں آج منصوب کم گئے حکم او نشیا یا رسو کو داوی منصوب کول میاش بعد کار بار ندا زمان اختیار دے نا نو چکم منصوب کو آج کم منصوب کو اللہ منگا یہ حکم نا دیبی خیلی منا دا مانا سخمین آیتی دل دبیا موچر ہوا ہے نو سانوش نو چکم اگر کم چکم منسو کو نا دیبی خیلی منا را دو گمگا پاسان سر لاغین با عمل کی او مفتیا او پشان داغی با عجر کی دا عمل کی نا داغنے حکم آسان ہوئی او عجر و سواب مغشان تھی علم تعلم آیتنے کو اگشک اللہ علاق بلی شہن قدیر پر زبان قدرت والا دے علم تعلم آیتنے کو ان اللہ بیشک اللہ لہو ملک سماوات و دی اللہ دی اختیار آسمان و زمکی وما لکم او نشیطان سلمین دلائی بیدان دانی و دین سبلوس ولا نشیر نشکین دادی